أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ذاهوا كسان دي يتربصون بكم چه انتظار کئستا سبارکی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ كَجَرِ وِتَاسُ دَپَارَ فَتْحَ وَغَلَبَا مِنَ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَ قَالُوا نُوَائِدْوِي أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ آيَا مُنْتَاسُ سَرَنُو وَي مُنْغَمْ تَاسُ سَرَوْنُ مُنْتَمْ سَبْرَ خَرَا كَيْ پَغَنِيمَتْ كِي دَا مُنَافِقَان مُؤْمِنَانُ تَوَي وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اَوْ كَچَرِوِ دَكَا دَ پَارَ دَ كَافِرُ سَبْرَ خَا او دا دا قرآن اغا بلاغت او فساحت دے دا مؤمنانو اغیتے فتح ہوئی او د کفار و غیته نصیب نوی فتح و نوی کچری وی د پار د کافرانو نصیب سه حساب قالو ندا منافقان کافر توای الم نستحوذ علیکم آیا مونگ غالب کی دی نشو پتا سو کمون د مؤمنانو مرګ لري شوي وې پاغي ملازاړي بانجي پيور چي قالو دا منافقان کافر توای الم نستحوذ علیکم آیا مونږ غالب کې دي نشو پتا سو کمون د مؤمنانو مرګ ارتیا کړي وې وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آیا نئی بچکڑی مونگا تاسو د مؤمنانونا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللَّهَ فِي سَلَبُو كِي پَمَنْسْتَاسُ كِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَوْرَزْدِ قِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ هَرْگِزْ نَدَگَرْزُو لِيَ اللَّهِ للكافرين دفارد كافرانو على المؤمنين سبيلا فمؤمنانو بان سلارا اے دی آیات کی علماء کرام مختلف توجیحات ذکر کړي وای هرگز ند اگر زول الله کفار لرا فمومنانو سبیلا سلارا و غلبا یو تفسیر دایات دادے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یو کس ورتوی یا امیر المومنین ارائیت قول اللہ تعالی خبر را تراکد اللہ دے قول و آیات بارکی وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هرگز ند اگر زول اللہ کافر لرپ مومنان سلارا آلان کی موخو کافر سر جنگیو نباز اوقاتو کی دی پا مون غالبوی نچی پا مونگا اللہو ای دی لما غلبن دا گرزولی نسنگ غالب کیگی فقال علی رضی اللہ عنہ وذالک یوم القیام یوم الحکم داد دنیا خبر ند دادا خیرت خبر دا یو دا آیات دا مقصد او داد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانم منقول لے دنیا کې د کافر غالب دی خو آخرت کې د کافر او په مؤمنانو سره غلبا او سلار نشتا لدا آیات د دواړو جلیل القدر صحابه کرامو د قیامت فور خاص کو او د صحابي تفسير آغا پا حکم د حدیث مرفوع کی وی خدای او شرط وای دے چې دا صحابی د اهل کتاب او خبرن نقل کئ او کنه دای خبرم نقل کئ نو به قول کی تفصیل لے یو دوی ممانا د آیات مبارکه دا ندا غرزول الله کافر لف مومنان وسلارا چنی غنی بالکل مومنان دی نشکی او د اسلام نام نشان دی پات نشی کافر داسې نشی غالب کې دی چې د اسلام او مسلمانانو نام نشان به ختم شي لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ثوبان رضی الله عنه وای چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما ضربنا سوال کو جزما امت په عام قحط متبا کې اپ دایبان دشمن دا سه ممسلط کې چې بالکل بیخ کندیو کی نو الہ العالمین دا دعا نه دعا غانی قبول کی نو کافر کو ټولم راجمشی په مسلمانانو دا سین نشی غالب کې دې چې نام و نشان دې مټاو کی او ختم دی کی داد آیات دویم معنا او دویم مقصد علما او ذکر کړي کټول کافر راجم شول نو مؤمنان ختمول نشي دا امت په خپل کې او بل ختمي درم تفصيل او تفسير د آیات دار نه د غرزول الله کافر لمؤمنان وبان سلارا الا يتواصوا بالباطل مگر دا چې مسلمانان یو بل ته د باطل حکم کوي یو بل د منکر نه منې کوي ګناهونه کوي او توبه نو باسي فیکون تسلیت العدو من قبلهم به دشمن پخپل پزان مسلط عددید ګناو د سزا د وجنه مسلط شو امت ګناهونه کوي توبه نو باسي منکر کای یو بل من کینا ایو بل ته حکم د باطل کای نو الله په کافر د عذاب د وجن مسلط کو د آیات بدا سے معنا شی لک سوره شورا آیات لکای دیرشم و ما سوابکم مم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اغه چ تاسو لکم مصیبت رسی چغه کې د کافر مسلط کې د نم دی و ادا مدخل بد اعمال نتیجا دا تا پزان د بد اعمال د وجن مسلط کو ننم ګرکتا سو ګورئ لدا معنا علما او ډېر خو خکړي زمونږ د منکرات او گناهونو د وجنا نن دشمن په مونږ مسلط دی او یو سلورم مقصد د آیات مبارکه دام نه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا شرعا هرگز نه د غرزول الله کافر لپ مؤمنان سلار شرعا اقوم دیشی نو هغه خلاف د شرع نه ده پنځم قول دار چدیده کی سبیل نہ مراد حجت عقلیه ده او شرعیه ده هرگز نه ده غرزول الله کافر لپ مومنان سبیلا نہ حجت عقلیه شتا او نس حجت شرعیه شتا ان المنافقین بشک منافقان او د نفاق تعریف کړو مون ابتدا د درس کې آنو چا تا یاد دے بھائی دا نفاق ستا عریف دے وہ تمہارا بیکار ہے

منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المومنین الاؤ دا مومناننا اے دیدے کدی دیسے بالخ کی دی قاضی سے بلا یو بالخ را لگ دوتا داستن دی لپری جائے لکھا دیدے کسی پوز گندش ہے یو بالخ ولکی دی نامشر عالم دی اور سراڑی ہاں سراڑی تاسو اے ایمان والو منی سئی کافر پا دوستئی من دون المؤمنین الاود مؤمنانونا اتریدونا یا تاسو ارادہ لرئی ان تجعلو للہ دا چو گرزوئی اللہ لر علیکم پخپل زاننو سلطانا مبینا سحجت او دلیل خکار پا عذاب در کولو کی ایدی آیات کی وی دلیل لے چی اللہ عذاب نور کی یو تن تا پا مقتضا دا حکمت خپل مگر بس دا قیام دا حجت نا پا دو ادا پڑی رو آیاتونو کی راغلی اے کہ اللہ دا غشان چال عذاب ورکی سکتا پوس نشی کولے خود حکمت تقاضائے دارا اول پہ حجت قائمائی نو پس دا قیام دا حجت نا دنیا و خیرت کی سزا ورکی اے دل توئی مومنانو توئی کافر پا دوستائی منیسا اللہ من اکڑے نو دا اللہ حکم نمن عملا لوی گناہ دا کبیرہ وی اللہ من اکڑے او تبیام دا کفار و سر دوستی کے نو تخو اللہ لرپزان دلیل جوڑے دا عذاب ورکولو ان المنافقین بیشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار پپوڑی لان دیکی بید اورنا ور جہنم کے طبقات دی علماء لکلی و طبقات دی ادا سیدی گورا دے گو تو لو گورے لان دے نو داغی دا پاسا داغی دا پاسا پٹولو کی پلان دے پوڑائی کی منافقان بئی او آل فرعون بئی وی وادخلو آل فرعون اشد العذاب یقیناً منافقان فی الدرک الاسفل پاغلان دی پوڑائی کی بئی من النار دو اورنا اگر دو منافق سزائے دو کافر نم سخت کا علماء لکلی عذاب دو منافق اشد دو عذاب دو کافر نداولی لی استحزائی بالدین دے دین پورے خندا کئی کافر خو سرگن دشمن دے وئی نی منم پخلم وئی زڑکم وئی دے پخلی زان مسلمان جوڑ کڑے ظاہر کے او زڑاو باطنی دے اسلام دے دشمن ای نڑک دے ندا دے اسلام پجامہ کی دے اسلام دشمن دے دد سزائے دے کافر نم خطرناک کا زکا سزاد ضرر دے منافق دے کافر نم خطرناک دے چاچزان نم مسلمان جوڑ کڑے پخلی کلیمہ وی سمر سمر ضرر اسلام تو رسول منافقان با پلان دے پوڑائی کی دورنا ولن تجد لهم نسویرا او ارگزو بنمو مدوی دا پارسو کم دادی الا اللذین مگر حاغ منافقان تابو چد خپل منافقت نے توبہ ویستا و اصلحو او نیک او درست کو خپل عمل و اعتصمو باللہ او منگلیو لگولی باللہ اے بی کتابی ہی دا اللہ پا کتابی منگلیو لگولی علمن و عملا دا کتاب اکلک رونی و علمن و عملا واخلصوا دينهم لله او خالص کو دین خپل الله تا فاولائک مع المؤمنین. نو دا خلق پرز د قیامت د مؤمنانو په ډله کې وای. اګوره سور شرطونه د منافق د توبې د فار ذکر کل، یو تابو، دویم واسلحو، دریم واعتصمو بالله، او سلورم واخلصو دینهم لله، خپل دین الله ته خالص کو. امام ترمذی ذکر کړی وی حوارین عیسی علیہ الصلات والسلام ته فرمایلیو، اے یا روح الله مخلص چاته وی لایوی الذی یعمل للہ، مخلص هغه چاته وی چې عمل کوي الله تا، او لا یحب ان یحمده الناس، دا مین نساتی چې دا عمل نفس د خلق زما تعریف کی، خالص کو دین خپل الله تا، فاولائک مع المؤمنین. نو دا خلق د مؤمنانو په ډله کې وای په ورځ د قیامت، وسوف یوت الله المؤمنین، زرد چې ورب کې الله مؤمنانو ته اجر عظیما، اجر عظیم الشان. ما يفعل الله بعذابكم، دا ما یا پدی ما يفعل الله کی استفهامیه دا، نگر کما استفهامیه شی نمانا دا سکار دے دا اللہ تاسو لپازاب درکولو کی. ایو شین يفعل الله سبحانه بسبب تعذیبكم، سشے کوی اللہ تاسو لپازاب درکولو کی. بعضی علماء وی ما نافیه دا، ما یفعل الله بعذابکم، اللہ تاسو لعذاب ندر کئی. ان شکرتم، کتاسو دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کوی، اشکر وی تو آتا، اے دا اللہ دینی او دنیاوی بیشمار نعمتون دی، شکر اسرے چه دا ورکون کی نافرمانی مکواب، دا ورکون کی نافرمانی مکواب. اگر دا شکر یو خکل مانا علماء کڑی، چاچی یو نعمت در کڑی نو دا غم و خالفت بی مکواب. لیکن اللہ نعمت سر گرہ منتیستر گی راکڑی مفتو کی، وی بنده اسم در ننغوانم دغم را مطالبه دا چی دیستر گو بانی زما مخالفت مکوا، غوگونم در کڑی اسم نغوانم خوگور پا غوگونو زما مخالفت مکوا، صلاحیتونم در کڑی، قوت می در کڑی، بچی و مال می در کڑی، گورا زما پنا فرمانی کی میں استعمال ہوا. ان شکرتم، کو شکر مو ادا کو، آمنتم و ایمان مرالو، وکان اللہ شاکرن، دے اللہ ثواب ورکون کے پشکر، بدل ورکون کے دے پشکر، علیما او پوہ دے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نخو خی اللہ الجہرہ پزور ویل بسوئی من القول، پناکار سرد وینانا، الا من ظلم، مگر آغا سوک چپاغ ظلم اکڑیشو. دایات گن تفسیرون علماء کرام نکل کری، جہر وی بشے اعلان کے اظہار کے، لکا جہر بالقول، اے رفع صوتہو بہی، الا من ظلم، مگر مظلوم کد ظالم شکایت کئی، نداد دین بار دے. ایسے کئی یو مظلوم ظالم تخیرے کئی، یا بلچال ہوئی چگو رما سر ظلم کو، ندی کم داغا غصر بدی ذکر کوي خو الله د دې اجازه کړي شکایت کوي د مظلوم د ظالم د ظلم مظلوم شکایت کوي بازی و ادایات ده کنزل و بارکه ده گره کنزل حرامی دی الا من ظلم مگر کچا سور تکلیف و رسولو تین تقام اخلی نداغی اجازت ده خود ده حد نتجاوز بنکه و ان عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم به چا ظلم زیاته وکو نو تا اغا عمر بدلا غسته شي جائز ده اگر چې صبر اولاو افضل له بازی وې د آیات د مل مستیا بارکې نه ګره د وس مطابق یو غریب مسافر تا چراغ سوس او سر نشتا اے سوس او سر نشتا دته مل مستیا ور کول دا سنت موکد دی تردی چه باز علماء وجوب طرف تلار دی و دانا چه او سری سر رجیب ڈکتے او اٹلشتا ادے بیا پا یو غریب دی رکی گی بی کئی پا خبر بار نئے او مسافر دے مجبور دے تا سر دے رشو دام المستیا واجب دا نو ایک چا شرعی مل مستیا دلور نکا او دید دی شکایت کئی نو دا اللہ دی آیات کی جواز ذکر کئی او زمونگ مشایخ یو قول دلتا ذکر کنے دے وغیت غرویلی دی اللہ دا کفر خبر چی سوک پتیزا کئی دا نخو خئی دا کفر کلیمہ با پخلی نوے الا من ظلم الا من اکرها مگر پچا چې زور شو یو کافر ولوی مړکوم دی عبد کفر کلمه وې نو دغه مکرح کده ځان د بچ کې دوه د پاره د کفر کلمه وې خزړې په ایمان خک لگ دے نو دته اجازت ده لکدا سمانا په سوره نحل کې راځي وګورئ سوره نحل سوار لسمه پارکې آیات وګورئ د سوره نحل یو سل شپغم نمبر آیات وګورئ من کفر بالله من بعد ایمانه چاچ کفر اختیار کو او انکار کو د الله د وحدانیت نه پس د ایمان ددنا الا من کرها مگر اسوک چې زور په وکړه شو یو کافر وای مړکوم دی یا ب کفری کلمه و نو د په خله کفری کلمه و او قلبه مطمئن بالایمان او زړه کلک او مضبوط په ایمان نو دته دغه وخت کې رخصت دی چې د په خله د کفر کلمه وای دا قول بعضی مفسرینو نقل کړی دی لکه امام قطرب دا امام سیبوی شاگردو د خپل نوم د محمد ابن المستنیر دا معنا د دنا منقوله دا او دا د امام سیبوی شاگردو د خپل نوم باندې ډیر مشهور نه دی وې د امام سی بوي دا طریقو موږ د استادانو نو اوریدلی کم طالب چې براغ نو هغه کتاب مخه لکې خو بل براغ داغه د پاسه به کې خو نو امام سی بوي چې به سبق لروته کتابونه به الټا کړ د چا چې به مخ کې وغله به مخ کې خولو نو ایدا محمد ابن المستنیر به همیشه وختي راتلو نو دی پرندو کیاو پرنده دا چی دیر وقتی پاسی نیو زلور تا استازوی انتا که قطرب تا خود قطرب پرنده غنده طولو نمخ کرا دی آغا دا دوم را خوخ شو چوز گورا مفسیدی وی قال قطرب قال قطرب دا دا استاز پاغ لقب دی مشور دی لا يحب الله الجهر نخوخی اللہ الجہر خلخ وزول بسوئی من القول پا شرکی سرد وینانا الا من ظلم مگر آغا سوک چه زور پی اکڑے شو وکان اللہ سمیعن دیو اللہ اوریدن کے د مظلوم شکایت لرا علیما پوہ دے پا ظلم د ظالم ان تبدو خیرن کخکار کوئی تاسو سنیکی او تو خوئے پٹوئی او تعفو عن سوئن یا مخڑوئی دی او غلط کار د شرک و گنانا فا ان اللہ بیشک اللہ عفون افا کون کے دیتا لرا قدیرا او قادر دے پم قادر دے پم چابانی پم اکرہبانی ان اللذین بیشک حغ کسان یکفرون باللہ چینکار قید اللہ دا وحدانیتنا ورسولی ہی او دا اللہ دا پیغمبراننا سمنی او سنمنی لکه دا اهل کتابو د کافرو طریقه دا و یریدون اراده لري ان یفرقو دا چې جداوال راولي بین الله و رسوله پمن د الله او د رسولانو د الله کی په ایمان وروړو کې و یقولون وای نؤمن ببعض ایمان ساتو مون په بعض پیغمبرانو و نکفر ببعض او دی و انکار کو د بازنا و یریدون اراده لري ان یتخذو بین ذلک دا چی اونیسی او جوڑا کی پمند دی کی سبیلا یا ولارا اولائک هم الکافرون حقا دغ خلکم دوی کافر دی پا حقا چه باز پیغمبران منی او باز نمنی دزان ند خواهش نسدین جوڑ کڑے و اعتدنا او تیار کڑے دے منگل الکافرین دا پارد کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے نگو رب دا منگ پا دین کے دمرا وسعت دے دان اپو خلق وی چی اسلام کی تنگ نظری دا تنگ نظری پا کفر کی دا یهودیان خپل نبی منی او نور نمنی خپل کتاب منی او نور نمنی ازمون دا سیخ کل دین نے کچا دی یو نبی او دی یو کتاب نے انکارو کو نو دے بشران کافری سابیگی والذین آغا کسان آمنو چیمان روڑے دے باللہ پالا اللہ منی وجود تسلیمی او داغ وحدانیت او صفات منی ورسوله په پیغمبرانو د الله ولم يفرقوا بلتن وجداوال نکای بین احد منهم فما بین دیو کید دوین په ایمان وروړو کې اولائک دغ مومنان دغ صفاتن والا سوف یوتیهم اجورهم زرد چی ورب کی دوی تا اللہ اجر ند دوی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ ډیر بخون کیو مہربانا یسألوک اہل الكتاب تپوس کئی تانا پختن کئی سوال کئی اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السما دا چرا نازل کئی تاسو پدویو کتاب دا اسمان دا طرفنا نگورا کتاب خو اللہ را لے گلے قرآن ویدل تدائی ویدان نمنو دا خو لگ لگ راغلے منتب دا سی کتاب روڑی چی اوزل نازل شی لک تورات شریف ان تنزل علیم کتابا جملتن کما نزلت التورات جملہ منتبدا سی کتاب روڑی چی پیوزل راشی لکا تورات شریف چی پیوزل راغلیو یادی دیکھ علماء لکلی چی کتاب نمورات کتاب خاصہ دے کتاب خاصه دی ته وای وای زمونږ هر کافر پنوم به خطر راځي او هغه کی به لیکري چې دا د الله د طرف نه د فلانی ته او هغه کی به لیکري چې انک رسول الله ورزان دمر لوی ګړو دین لوی لوی نشتا چې او سره وای مال به الله خطر علیږي الله به منم وای منتدا ارسڑی پنوم به یو کتاب خاصه راځي کتاب خاص صدر چا پنو مخت وای الله وای حبیب خفکی گما فقد سالو موسی بشک دیت پوسو پختن کړو د موسی علیہ السلام نا اکبر من ذالک لوید دینا فقالو ندی ویلو ارن الله جهرتن او خیم تعالی خکارا سرغن علب مونگا ایمان روڑو چه اللہ را تسرگن دخے فاخذت هم السوائقتو رانی ولیو دویل را تندر یو اسمانی اور راغے او دی اسوزول بی ظلمهم پسبب دو ظلم دو دوی ثم اتخذو العجلا بیانی ولیو دی سخیپ خدای توب من بعد ما جات هم البیناتو پس د دینا چراغلی و دوی تا اخکار دلائل فعفونا عن ذالک نمونگا ما فی کڑیوا عن ذالک د دینا ایدهی توبه ویستزه که شرک اللہ بلا توبه نماف کئی فعفونا عن ذالک حین تابو مونګه معافي کړو د دې شرک نکله چې دای توبه وستا زکه شرک او کفر الله به توبه نه معاف کړي ادي دې کې اهل علم یو اشکال ذکر کړي سو چکای وای ثم اتخذ العجلا دا عبادت د سخي خمخ کې او ادارستو چې دی وی ان الله جهرتن نو ثم دیده کی د تاخیر د پارا نه ده وای ثم للتذتیب الذکری الاخباری زکه عبادت د عجل کانت قبل ذالک داد دی ارین الله جهرتن نمخ کیو ندلت ثم د تاخیر د پارا نه ده داد پارا د ترتیب ذکری اخباری ده وآتینا موسیٰ سلطانم مبینا او ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام تا سلطانم مبینا دلیل خکارا ورفعنا فوقهم التور را پورتکڑو من دا پاسد دی بن اسرائیل غرد تور بمیثاقهم پسبب داغ مضبوط وادید دوی دای وعده کړی او به ما ثولا وقلنا لهم ویلو مونږ دی بنی اسرائیل تا اے پجبد یوشایب ننون علیہ السلام چې کله دای د میدان تی نروتل ادخل الباب وردن شید دروازه د بیت المقدس تا سجدن پدا سے حال کی چی سجدک ان کی ایب امخ کی سورہ بکرہ کی تیرو التم د سجدن لفظ راغلے نباز سلف سجدہ پا مانا دو رکو اغستے وردن نشی سجدن اے رکو عن چی سر مداج زید و جن اللہ لٹھٹ کڑے وی وقلنا لهم ویلیو منگ دویت پجبد داود علیہ السلام لا تعدو فی السبت زیات مکوی په حکم درز دافتی کی اللہ دافتی پر اسخکار دربان حرام کڑے نو پدی رز بخکار نکوی واخذنا اغستی ومنگ منهم ددوینا میثاقا غلیظا وادک لکا و مضبوطا کلکاو مضبوطا وادمو ددوینا غستوا فبما نقضهم دا ما زائد د پار د تاکید دا فبما نقضهم ما نو فبنقضهم په سبب د ماتول د دوی میثاقهم اغا کلک یو مضبوط وعده د دوی لرا وکفرهم بیاات الله او په سبب د کفر د دوی او د انکار د دوی د آیاتونو د الله نا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجل د دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق فنا حقا وقولهم په سبب د وینا د دوی قلوبنا غلف ویزن زمون پردو کی دی ستادا خبر ورت وردن نکیگی نا یازن زمون گا دی علم نڈک دی نمونستا علم تا محتاج نیو او دا آیات سور بقره کی تیرو حل تی دا غدو مان آگانی او دا هر مانا تایید در تا تیرو بل تو با اللہ علیہا بلکه مہر والد اللہ پا دی زڑنو ددوی بے کفرهم پا سبب دا کفر ددوی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی دی مگر لغنتی ادا قلیلا منصوب دے زکا نعتا و صفت دے دا مصدر محذوفا فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا لغنتی ایمان راڑی غسرے دا موسیٰ علیہ السلام نبوت منی او د نورو نه انکار کوي ادا په ایمان کې غیر مفید ده ځکه دی او پیغمبر نه انکار کول کفر نه یاد دي کې فلا یؤمنون الا زمانا قليلا ایمان نه وروړي مگر لږه زمانہ اغسو ویامنوا وجه النهار وکفر آخره وی درز پاول کی ایمان راڑی سورہ آل عمران کی تیر شل او درز پاخر کی تینکارو کئی یا مانا داو ایمان نروڑی ددوینا مگر لغنتی ددوینا لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اباز نور اہل حق علماء ددوی وبکفرهم پسبب دو کفر ددوی وقولهم او په سبب د ویناد دوی علی مریم په مریم بیبی بهتان عظیما چې دای دروغ جوړ ویلوه بهتان عظیم سره مریم بیبی ته دای د بدکارۍ نسبت کولو دی یهودو او دا عیسیٰ علیہ السلام وی العیاذ باللہ بدکارین پیدا دے بہتانا عظیما دروغ لوی وقولهم پا سبب دویناد دی یهودو چی دی وی انا قتلنا المسیحا وی بیشک من قتل کرد مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ادا مسیح ماناگانی مخ کی پسور آل عمران کی تیر شوی رسول اللہ اے دلتا سوال لجدی خدا اللہ رسول نمانولو کمانولو بے قتلولو بولی دیخو ارتا رسول اللہ نوی دیخو ساہر ابن ساہر یہود بوی دا جادو گردے والعیاذ باللہ دا جادو گر بچے دے رضید ایک علماء یو جواب دا کړي دا دای تحکمن ورته وای سپکاوی د وجن ورته رسول الله وای لکه فرعون موسی علیہ السلام ته رسول د سپکاوی د وجن ویلو فرعون ویلو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون وی بیشک رسول ستاسو آغا چی تاسو لرا لیگل شوی خام خادا خلی ونینے دا رسول فرعون موسیٰ علیہ السلام تا استحضا انوی علکہ مشرکانو دا عربو بدا اللہ حبیب تا کل دغشان ویل خود خندا د وجنا دیسو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون دا یو جواب شو بھائی آسوک بھی پوچھو یادویم قول دا دے چه دا من کلامه تعالی دا رسول اللہ دا دی یهودو مقولا ندا بلکی دا دا اللہ وینا دا دا دا اللہ کلام دے من کلامه تعالی مدحل لہو و تنزیحل لہو او دا منصوب دے بنا بر مدحا وی امدح رسول اللہ زمد حکم دا اللہ دا رسول دا دشمنان وی من قتل کڑے دے ورا یہود داودا وی من عیسیٰ علیہ السلام قتل کڑے دے وما قتلوہو دین دے قتل کڑے وما سولبوہو نی پانسی کڑے دے نی پسولی کڑے دے ولیکن شبہ لہم د شبه او دو تفسیرونه علما کرام کړي نو سوچ ور لکوي اي وقع لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلبا تاسو علما لیکلي دیسو کیدار درو له چې سبب حضرت عيسى عليه السلام قتل اغا اللہ دش پیا برا اسمان توخی جولو پخ پل قدرت اداغا کسبانی داغ د شکل مشابهت راوستو دی ساری رونی اغا دیر ویز استاسو مرگر ہم دوائی ولی اور گوز پا مرگر اکی گی او پریزو دی جاتا نا پیغمبر براو خواد و اخپل پانسی نمانا د شبه لهم سوا وقع لهم تشبیح بین عیسی علیہ السلام ومن صلبا واکی شوید دیت تشبیح پا من دیسی علیہ السلام و پا من دہا غچا کی چیاغے پسولی کو یا ضمیر دی امر تراجے او دا شبہ د شبہ نه ده ولکن شبہ لهم اے اولت بس علیہم الامر دا کار پی گډوټ شوه ده اولت بس علیہم الامر دا کار پی گډوټ کړي شو وَإِنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَ هَغَ كَسَانِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ چِ اختلاف کئی پا بارد شان دیس علیہ السلام کے لَفِي شَكِّم مِّنْهُ خَامْخَا پَشَكِّ دِدْ دَيْنَا مَا لَهُمْ بِهِ مِّنْ عِلْمٍ نِشْتَ دِ دُوِيلَ رَبَ دِيسَ عِلَمْ إِلَّا اتِّبَاعَ الزُّوَنْ استثناء منقطعوا ذکه اتباع الظن دا د جنس د علم نه نه ده الا اتباع الظن مگر تابعداری د ګمان وما قتلوه یقینا دین ذ قتل کړي یقینا بر رفعه الله الیه بلکه پور تکڑے دیا غوی لرا اللہ الیہی اخپل اسمان تا ناپدویم اسمان کی جوندے دے لکا حدیث دا معراج کرا غلی دی دا گورا دا قرآن نستے چیس علیہ السلام وجلن دے اغا وفات ندے اغا جوندے دے او پدویم اسمان تا اللہ پور تکڑے دے دام زمونگ دا اقائد و دا مسائل و ندا گرد دی قادیانان و دا مسلک دے دی و عیسیٰ علیہ السلام وفات تے دی سوئی عیسیٰ علیہ السلام دا وفات قائل لی نو دی آیاتونو کی تحریف کئی بل متواتر احادیث راغری دی عیسی علیہ السلام د نزول بارکه تاسو ماوخ کی ولشان ورشای کشمیری رحم الله کتاب لیکل هواغه کتاب بیا داغی وضاحت کړي مفتی محمد شفیع رحم الله التصریح بما تواتر فی نزول المسیح دا په یو سل شلو احادیث پکشل احادیث تی پکې دی عیسی علیہ السلام د نزول بارکه او د مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه بچی مفتی محمد رفیع عثمانی اغه د دې کتاب اردو کې ترجمه کړي او مختصره تشریح ده دام دی ایمانیاتو دا مسلو ندا کسو کوئی عرص منم خدا نمنم چیسا علیہ السلام جو اندے دے او آبد آسمان نرا کزیگی ندا دیو اصولی خبر نا انکار دے لکا دی ایمان دا خبر نا چی انکار کے شیخ رحمت اللہ علیہ شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ ایو کتاب دے وہی انکار حدیث سے انکار قرآن تک ناغ کتاب کی مئی سلور نیم شل احادیث ذکر کنی دی چدا سندن بالکل درست دی عیسیٰ علیہ السلام دا جوندن بارکی او دا غید نزول بارکی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوندے دے را کزیگی با ادگن صحابو نمنقول لی دے دے کی داغ صحابو نمنا عمدۃ التفسیر کے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ را جمکنی جسم را صحابوں دا روایات راغنی ای گرا احادیث جمکڑی وہ فہادی احادیث متواترۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام د نزول او ژوندون بارک احادیث متواتر دي حدیث متواتر غیلوی چې څوک دا غین انکار کوي لکه د قران نه چې انکار کوي کافر کیږي اے حدیث متواتر څه لوی دا حدیث متواتر نه انکار لکه د قران نه انکار دي ورسول صحابه نه دا روایت منقول لی نو تاسو یې شمیره ای زبوا ابو هريره ابن مسعود عثمان ابن بلعاس ابی اماما نواس ابن سمعان عبداللہ ابن عمر ابن العاس مجمع ابن جاریہ ابی سریحا حذیف ابن اسید داس نور گن صحابہ کرامی ذکر کری چې د دوی ندا روایت راغلی او دا تواتر ته رسیدلی دي دا تواتر ته رسیدلی حضرت عیسی علیہ السلام اسمان کې ژوندې دي او د قیامت نه مخ کې د الله د حکم مطابق با غي نزول کوي الله فرمای بر رفعه الله اله او الله زموږ استاد ټول حفاظت وکړي هر سړی ګوره خطر کې د مولا او امي موږ یو ځای له لاړو دا مرګره مرا سره او ناز کې او مولا قادیانې شو ادا ټيفون نوی نوی وروځي د ډېرې زمانه خبره ده نو داغه خیال نو غني جمال چا ټيفي خې ناغا عوام متویسو خناس نوگرو کل باز خلق دا گڑا کے زہر ورکے وی دا مصر مسئلہ را پا مخکڑی عیسیٰ علیہ السلام جوان دے یا وفات وی دا سو دمرا مسئلہ خوند دا دین ور تفروی مسئلہ جوڑکا حالان کدا دی ایمان مسئلہ زکر عیسیٰ علیہ السلام وفات من قرآن نے انکار رازی دشپگ و شل و حادیثو نے انکار رازی ناغور آغاو سم کی دے جیدے سر جرتا ٹھیک یار او یاس دوره مسله عیسی علیہ السلام یا ژوند دی لکه چالوی چې د ایمان مسله دوره سم مسله نه نو دا هغه دومره اهمه مسلې نه ورته سو جوړکل بر رفعه الله بلکې پور تکړه دی غویل را الله الیه ال سماه فهو حي في السماء الثانيه ای په دیم اسمان کې ژوند دی لکه حدیث د معراج کې راغلی وکان الله عزیزا حکیما او دی الله غالب او خاوند حکمتونو و ایم من اهل الكتاب نشته او تن د اهل کتابنا الا ليؤمنن به قبل موته مگر خامخا ایمان بروڑی پدی صالح السلام قبل موته مخکد وفات دی صالح السلام نا ور یو معنا دا وجی به او موته کی دوار زمائر عیسی علیہ السلام تراجی دی عیسی علیہ السلام چرا کوشی او دغه وخت کې سمرا اهلی کتاب نوای په ایمان وروړي دا قولم په سلفو کې د غنو سلفو نه وګور دی معنا اعتبار سره زموږ استاد محترم د اوسم ژوند دی هغه وای دیو پرویزی منکر حدیث قادیانی سره می مناظره و نوی ما ارده دا آیاتوی چه توی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات تھے نما تا تاریخ کیو خوایا چه اہلی کتابو ٹولو کل پا ایمان رو رہے تک اللہ وی نشتا یو تن دا اہلی کتابو نم مگر عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ نمک کی با پسکے ایمان با پیراڑی وې وزانې د اخلاص په ځل غو د اسماتي لزم پیګي پد دایدا سدا کمزوري مسلمانان چې خبر ني خاص کر زموږ د دنیوي تعلیمي یفته طبقه دایدا شبهات اچي ذهن کې دیو جن زموږ علماو لیکلي وای چا سره د علم دین ني دې کفار او ملک ته سفر نه کوي دای تعال ته تعلیم هم خي ډاکټري انجنيري هم خي و دشمن تا ته خیر نه رسای چې الله وي دشمن دی داغه مقصد دا دی اغله پتر چې دا طالب علمان خالی ذهن راغلی نو پدی ډاکټره انجنیر خولو کې ورلکله او خبرو کې ورستاسو کتاب کې داسې خبره خدا سے نه اوس هغه خپل دین نه خبر نه دی او کافر ته ځان خبر کړي نو د سره داغه د شبهې جواب نشتا دنن مواردو جواب نشتا بل رزی مواردو جواب نشتا نو دے پخپل دن کی شکیشی اما سلا گو ردا سی دا چی سوک پخپل دن کی شکیش ہم کافر رے پی گئی پخم ربانے نو دے سڑیری لری مرتبی پوری ورسائی زکیو خود خالی و ذہن دے اکم شبہات و شکوک چی دا دن دشمنان دا تا چی داغی دا سر جواب نشتا دا سر سی نشتا دا غی جواب نشته ور سره یو معنا آیات کې داود به او د موتی هی دواړه زمایر چاته راځي عیسی علیہ السلام تا ابن عباس او حسن بصری او امام مجاهد وای چې دا به زمیر عیسی علیہ السلام تراځي دے او د موتی هی زمیر دی کتابی تراځي دے نشته او تن د اهل کتابنا الا لا يؤمنن به مگر خامخ ایمان بروڑی په عیسی علیہ السلام قبل موته مخ کې د مړ کې دود دی کتابینا اے زن کدن کې حقیقت حال سرګنش ادا غ ایمان روړل دی چې دی وخت ایمان روړل معتبر نه دی ځکه د حقیقت په جندو چې ما خو عیسی علیہ السلام ته ابن الله وی ما خو ورته ساحر ابن ساحر وی ادا خود الله صحیح پیغمبرو نو ځن کدن کې به ایمان روړي خود غ ایمان معتبر عند الله نه دی دغه وخت ایمان د قبلې دون نه دی او یو معنا آیات مبارکه کې د امدا نشتا یو تند اهل کتابنا الا ليؤمنن به مگر خامخ ایمان بروڑی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې قبل موته مخک دمړ کې دود دی کتابینا دی بزن کدن کې ډېر وای چې زی اخیری پیغمبر من مو حق منم وچون کې دغه وخت ایمان قبل دون نه دغه وخت ایمان قبل دون نه و یوم القیامت پرز د قیامت یکونو علیہم شہیدا شیبا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پدویبان گوا فبظلم من الذین پسبب دو ظلم دا حق کسانو حادو چی یہودیان دی حرمنا علیہم حرام کڑیو منگ پدوی طیباتن آغا پاک سیزنا احلت لهم چی آغا حلال کڑی شیو دویتا دیتا تحریم قہری وی ورہ یو تحریم شرعی دے دا شرن چکم سیزونا حرام دی دیتا رحمت وی دا سیزونا درست نو دیکی نقصان و دینی و دنیاوی اللہ دا خپل رحم و شر دا وجن پم بنکل یو تحریم قہری دے او دا کم سیزونا و نصور انعام کی تفصیل را روان دے زان ترایاتو لکی یو سل شپک سل ویختم او سورہ نحل کی آیات دے یو سل تلسم و بسودہم عن سبیل اللہ کثیرا اپا سبب د بندی دود دوی دلار دا اللہ نا کثیرا چی ڈیر ریر بندی دل یا بسودہم پا سبب د بندول دوی خلقو لرا دلار دا اللہ نا کثیرا ڈیر خلق بن کڑیو و اخزه مربا او پا سبب دا اغسطود دوی سود لرا و قد نهو عنه ابیشک دید دی سود نمون کڑیشویو پا تورات کے ورد آیات وی چی سود پا دینو رو امتونو محرام دے نن دا سود بنیاد یہودوی خی علان کی سود پا تورات کے محرامو و اخزه مربا او په سبب د اغسطو د دوی سود لرا وقد نهو عنه او بشک دای من کړی شو د دین په تورات شریف کې واکلهم اموال الناس او په سبب د خړو د دوی مالونو د خلکو لرب الباطل په باطل طریقې واعتدنا او تیار کړی دی مونگا للکافرین د پار د کافرانو منهم د دوینا عذابا علیما عذاب دردناک لیکن الراسخون فی العلم لیکن مضبوط خلق په علم کې راسخون فی العلم سدی ندایات پا سورة آل عمران کی تیر شو التا دراسخون فی العلم او صاف ذکر شویو آنو چانوے سبق کتلے تا وقتی لازو جت کرو تالاو ما خودی دا پاروی جی گو رے کنا زی جواب جنوے سبق گو رے جی تا کتلے وی جی راسخون فی العلم خمونگ لطیر دی ما خودا سنوی جی تو علاو گو رہا کچھ اغمق کی خبری رایا دینا کی ها بھائی اداغا حال لکھا دا زمونږه باندې مصیبتونه دي عذابونه دي دا وجره چې طالب په مسجد کې استاد سره وعده کوي هغه نه پوره کوي نو خلکو څخه کار دي چې پوره کوي ها بھائی تاسو دوه پیر وعده وکړه عقل کا وعده مو که چې مونږ بنوې سبب ګور وعده مو پوره نه کا که پوره مو کا ها لكن الراسخون في العلم لیکن مضبوط خلق په علم کې منهم د دې اهل کتابنا والمؤمنون ومؤمنان مؤمنان نو مراد مهاجرین او انصار دي یؤمنون د ایمان ساتي بما انزل الیک په هغه کتاب چرا لګل شوی د حبیب تاسو ته وما انزل من قبلک او هغه شرا لګلی شوی د کوم کتابونه تاسو نه مخکې والمقیمین الصلات دا منسوب د مخکې ګور والمؤمنون والراسخون مرفوع ذکر شو والمقیمین په حالت النصب کې ده دې ته منسوب وای بنا بر مدها ادا بیان دې د فضیلت د موز والمقیمین الصلاۃ زمد حکوم د قائمونکو د موز ا د اقامت الصلاۃ ذکر درته سوره بقره کې تیر شو چې اقامت هر مستغره اقامت الصلاۃ نه وای چې هغه کې تعدیل الارکان وی د فرایض او د واجبات د سنن لحاظ داری وی دته اقامت الصلاۃ وای وای څوک چې مز د فرایض او واجبات او سنن سرا سیدا کای ز تعریف کوم د قائم اون قدمز والموتون الزکات او ورکون کی د زکات والمؤمنون بالله او ایمان ساتون کی دی دی په الله والیوم الاخر او پرز رستنی اولائک د صفاتون والا کم چې آیات مبارکه کی ذکر شل سنوتیهم اجرا عظیما زرد چې ورب کو دوی تا اجر عظیم شان اجر عظیم نہ مراد جنت دے انا اوحینا الیکا بیشک وحی کڑی دا منتا ستا اے حبیبا کما اوحینا الی نوح لکچی وحی کڑی و منوح علیہ السلام تا اصل کی دا د مشرکین او د سوال جواب ته قران کله سوال لري ذکر شي او جواب رستو ذکر کوي تاسو ته مخ کثیر شل پایات یو سل در پنځوستم کې یسالک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء یره موږ له وای یو کتاب را دې کې ورته وای زما وحی خود نور پیغمبرانو د وحی نه جدا نه ده لکه څنګه بای ته وحی کیدا نو دا سماتم وحی کیږي ستا سودا سوال دا په زد او په عناد بنا ده او په شدق او په حقانیت نه ده بنا ا بھائی سوال در لیات شو کنه ها بن کړه قران شریف ور او شو کلاو دیمم سبا وای ما چې دې ته پوسو کو نو قران کلاو کو بھائی د پکې ګور کارواله سړی نه دی څوک چې کار کوي نو هغه نه او د درنې دل اوس پکې دل هیر وی کم چې بیکار دی نه وای راشه به وخت په پسې تیری کله پکې زی کله پکې راځي کله پکې وبس او یو مزدور به مزدوری کوله چاوله او ډېر سخت کار ته د عمر مزدوری څنګه غوړ اورته آسان کار دی وی ساری چې لړشم نو داسې بار ته پکې وګرځم نو جرازم د لسو بوجود چې اوټه وی بیا بس یو لږ د کارو کو ډوډۍ بیا ماس پخین په زیاده سي چې موضوع کو بیا پکې بار ته لړشم په ټوله رستي راشي نو درس دغه دی نو د پکې سلور پیځه پیرې لاړو مالک اخکاری کارواله کارواله سړې پاسینا او دې کې یو سوال راځي الله خپل حبيب ته وي تاسو ته مي وحي وکا لکه وحي مې کړي و نوح عليه السلام تا دا شنو وی لکه وحي مې کړي و آدم عليه السلام تا د حضرت نوح عليه السلام ذکر وکړو او د ابل بشر آدم علیہ السلام ذکر اونکو ذکر د نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام په وخت کې شرکیات او منکرات نو ناغد قوم ته سم مسائل او فضائل خیل خو منکرونا اولنې نبی چې د منکر پرت کې راغله او د شرک پرت کې راغله غنوح علیہ السلام دے اول نذیر علی الشرك واول نبی من انبیاء الشریعه

ولقد كتبنا في الزبور او بشکل کلیو مون په زبور شریف کې کم کتاب چې داوود علیہ السلام ته الله ور کړو من بعد الذکر پس د دین چې دا خبره ذکر شوی وا پتورات کې ان الارض چې بشک از مکد دنیا یا ان الارض بشک از مکد جنت الارض کې دوه احتمال دي الف لام دا حد دے زمکد دنیا یعنی خلافت اسلامی یا زمکد جنت یا رسوها عبادی الصالحون پا میراس باخلی دا زما بندگان چنی کان دی عبادی الصالحون سوکو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دی امت مرحوما دا خبره په زبور شریف کې لیکلې وا وا اتینا داوود زبورا دا دری وجه علماو د تخصیص ذکر کړی دي دا برسو سوره بنی اسرائیل کې مرازي ورسولن اور علی گلی میو دا پیغمبران ورسولن پیغمبران میرا علی گلی قد قصصناهم علیک چه بیشک بیان مکڑ دا غوی پتاسو او مخی منگویلیو چه دا سور پیغمبرانو ذکر نمونا قرآن شریف کی اللہ حبیب تا بیان کنی من قبلو دا دین مخی ورسولن اور آلی گلیمی و نور پیغمبران لم نقصصهم علیک چه بیان مندکڑ دا غوی حبیب پتابانی وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي وی الله د موسی علیه السلام سره خبر کول دا مفعول مطلق شو او د تاکید د پاره یعنی دا کلام او دا الله خبر موسی علیه السلام اورې دي وکلم الله موسی تکلیما او خبر کړي الله د موسی عليه السلام سره خبر کول رسول انده پیغمبران میرا لګلیو مبشرینا زیر خوشخبری ورکون کی منن کو تا و منذرینا او ير ورکون کی نمنن کو تا لالا یکون للناس دید پار چپاتی نشی خلق تعالی الله پالله حجت س دلیل سو عذر س بہانہ بعد الرسل پس درالی گلو د پیغمبرانونا حجت دیده کی پمانا دو عذر دے چی سبا سو عذر ان کی چی منتخو پیغمبر نورا غلے امون با دی اللہ مخکن خبر کڑے وے اللہ دا چا عذر ندے پریخے وکان الله عزیزا نو دی الله زور اور ک نبی نرا لے گلے اوم چا سویل نشول چور ته غرزونو خدا سے اونکل حکیما خاوند حکمتونو لے لیکن الله لیکن الله یشهد گواہی کئ بما پسحت او صدق دها کتاب انزل الیکا چرالی گلے دے حبیبتا ستا انزلہو بعلمی ہی رالی گلے دے دا کتاب پخپل علم سرا ور انزلہو بعلمی ہی کی علماء و گن مقصدون تفسیرون ذکر کری او داوا علم نمرات علم خاص صد پالاوانے را لګلې د دا کتاب په خپل علم خاص باندې ځکه مخلوق د دې کتاب مقابل نشي کوله نو دا معجزانه کتاب ده په عجیب انداز ده دا د الله په علم خاص سره لګلې شوی مخلوق ټول د دې د مقابله نه عاجز دي یو جماعت د مفسرینو دا سمانا کړي کوم چې مو واوریدا یو معنا دا انزله بعلمه او هو عالم بانک اهل الانزال لیک را لېګل دی الله دا کتاب بعلمه پدا سه حال کې چې الله عالم چې حبيب د دې در علي ګلو تاسو قابل یې قبل سو کې اهل ونه پای بیر علي ګلې و والله پتا سرولي ګلو الله ل پتا وا چې د دې در علي ګلو تاسو اهل یې درم داد انزلهو بعلمه اے بما علم من مصالح العباد مشتملن علیه را لگلے دے پخپل علم اللہ لپتو چد بندگانو سمسلحتو ندی تر قیامتا غٹول پدی کتاب کینی او سلورم داد انزلهو بعلمه وهو عالم به رقیب علیه را لېګلې دې دا کتاب خو الله په محافظ دې د حفاظت زمواریم په لاسو کې اغستی والملائکۃ یشهدون او ملائک گواہی کوي تاسو تد صدق او د نبوت وکفا بالله شهیدا او کافی دې الله گوا ان الذين بشكها غكسان كفروا جكافرين وسدوا عن سبيل الله او خلق بندي يا بندي کی دلار دا الله نزک دا سدوا لفظ متعدی او لازمی دوار رازی قد ضلوا ضلالم بعیدا بشک دے گمراہ شوی دی پ گمراہ لری سرا ان الذين كفروا بشكاغ كسان چې د الله د وحدانيت نه انکار کړي و ظلمو ظلم کړي د الله د حبيب د نبوت نه انکار کړي لم يكن الله ند الله ليغفر لهم چې بخنو کې دوی ته تر سوچ دی په دې خپل کفر باندې ټینګوي ولا ليهديهم طريقا او ند الله چوخې دوی ته سملار چې دای په دې کفر تر سو قائم او دائم وي الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فیها ابدا همیشه وي دای په دې کې همیشه همیشه وکانه ذالک علی الله یسیرا او ددا خبر په الله باندې آسان یا ایوہ الناس خلق قد جاکم الرسول بیشک راغل دی تاسو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق پا حق سرا من ربکم دی طرف درفستا سنا فآمنو نیمانو ساتی دا اللہ پا پیغمبرو کم کتابی چیزان سر روڑے خیر لکم او د دې پیغمبر تابعدار شي خیر لکم یکن خیر لکم شیبدا غورتا سود پارا نو یکن خبرو د فعل محذوف د پارا یکن خیر لکم شیبدا غورتا سود پارا وَإِن تَكْفُرُوا كَچَرِ كُفَرْ مُوْكُو وَإِن تَكْفُرُوا كُفَرْ مُوْكُو فَإِنَّ لِلَّهِ بِشَكَ خَاسْدَ اللَّهَ دَبَارَدِ مَا غَصَفِ السَّمَاوَاتِ چِسْمَانُ نُوْكِنِ وَالْأَرْضِ وَوْبَزْمَكَ كِنِي وکان الله علیما حکیما او دی الله په او خاوند حکمتونو اخیرن خیرن لکم ګور منسوب یو وجه مواوریدا نو بازی وېدا منسوب د په فعل محذوف وجوبا او تقدیر داسره وفعلوا خیر لکم او کای خیر د خپل زانونو د پارا امام فراوی دا دیده کی خیرن ناد دی دیو مصدر محذوفا فآمنو ایمانا خیر لکم امام قصائی او ابو عبیدہ وی چه دا خبر دے اے یکن الایمان خیر لکم شیبدا ایمان روڑ الغورتا سود پارا یا اہل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوی پخبل دین کے ور غلو فی الدین حرام دا اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوی پخبل دین کے اے غلو پہ دین کے حرام دا اگر غلو کلا پا باب دا عقیدی کی راشی نو شرک دی جوڑی گی او اعمالو کی تی بدعت جوڑی گی اے انبیاء پا خپل درجہ کیو سات اید اللہ رسولان دی پیغمبران دی نو خدایان او معبودان تی مجوڑوئی سمر نقصان چکی گی دو غلو فی الدین نکی گی اے دا اللہ انبیاء دی نیکان دی او تی دا حد نور تیر کی سجدہ ولکے رکو ولکے پغیبو اپو اگنے عبادت و بندگی کے نار سوک پخپل اخپل مرتبہ کیوں ساتا اے کتاب والولا تغلو فی دینکم دا حد نتجاوز مکوئی پخپل دین کے دا اللہ حبیبم ایاکم والغلو فی الدین زان دا غلو فی الدین نو ساتھئی پخوانی دا دیو جن تباشویو ولا تقولو موائی علی اللہ پا اللہ اللہ الحق مگر حق خبرا انما المسیح عیسی بن مریم بیشک مسیح صاحب بن مریم علیہ السلام رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے نتاس ورت اللہ موائے ابن اللہ موائے وکلمتہو او دا کلمہ دا اللہ دا القاہا اے اوصلہا الی مریم والرسول ودا مریم بی بیتا عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ وائے زکا پا کلمی دا کن پیداو بغیر دا پلارنا یا کلمہ ورتا زکا وی دا دوی پا ذریع اللہ خلقو لہ ہدایت کولو لکا دا کلام اللہ پا ذریع چی ہدایت کی وروح منہو او دا یو روحو دا اللہ دا طرفنا اے داغ جملہ دوئی چی نسوارائی پا گمراہی کی پریوتی دی وجنا اے وی دا روح دے دا اللہ نا نو دی وی دا اللہ نا روح دے یعنی العیاذ باللہ جز دے دا دی علماء مختلف جوابو نکڑی چی دا روحم منہو سمانا دا اے پوشوئی پیشکال د نسوارا او د تباہی و ټکه دا وروهم منه و اذا الله نه روح ده نو بس جسو لک زوی چې د پلار جزوی نو بس ابن الله ته جوړ شو یو جواب د دې د ابی ابن کعب رضی الله عنه وای وی اللہ ارواح د بنی آدم و پیدا کل نو کلے چی د دینا وادا واغستا نو د آدم علیہ السلام شاتے بیا واپس کل او روح دی عیسیٰ علیہ السلام ایسار کو نو کلے چی اللہ دا غید پیدا کولو ارادو لرلا ارسل ذالک الروح الی مریم دا غروح مریم بی بی ترولی گلو فکان منہو عیسیٰ علیہ السلام نو دا دغی روح عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو زکوی و روح منہو اچاوی دی دا اضافت دا تفدویل دے دا فضویلت دے اگر چې دا د نور ارواح غنتی او روح ده خدا و روحم من هو زکوي چې دې ته اضافت د تفضیل وای. بعضی شیزونه الله تا آغا اضافتی کیگی تفضیلا یاد آروح ور تذکوی چی جبریل علیہ السلام پوکے والے پوکی تم روح ہوئی یا روح دے دے کے پگنو ما ناگانو قرآن کے راغلے اللہ سورہ واقعہ کی وئی فروح و ریحان ندا پا مانا دا رحمت امرازی و روح منہ داد اللہ دا طرفنا یو رحمتو و یو نصرانی طبیبو لیرو خیارو دا حارون رشید پا دربار کے ناستو ندی یو عالم سره مناظره شروع کا ویستاسو په کتاب کې داسې خبره شته چې حضرت عیسی علیه السلام د الله جزء د الایاز بالله او دا آیات او لستو لا غالب ناس کو اغد سوره جاسی آیات او لستو ځان سره لیکي دیار لسم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وای تابی کړي دي تاسو لاغس چې اسمانونو کې دي هغه چې پزمک کې جميعا منه وای کم من هونا روح من هون جزئیت ثابته نو بیا خدار شي جزئیت ثابته جميعا منه نو نصرانی بس چف شو او اسلام راړو هارون رشید ډیر خوشاله شو او دغه عالم ته یو لوی انعام ورکو نو من هون دا لازم نه د غني چی جز ده ور نبی اخد سوره جاسی آیات مدیار لسمکتو جميعا منه دا یو روح دے د الله د طرفنا لک نور روح نچدی یا دا رحمت دے د الله د طرفنا فآمنو بالله ورسله ایمان ساتای په الله او د الله په ټولو پیغمبرانو ولا تقولوا ثلاثه دا سموایي چې معبودان دريدي مددګاران دريدي يو عيسو عليه السلام بل مريم بيبي او درې الله الله سره مشرکان کوي انته من شهيد دي شركي عقيدنا خير لكم دا بغرشی تاسو دا پارا انما اللہ بشک اللہ الہ واحد معبود دیو سبحانہو پاکی دا دی اللہ لرا ان یکون لہو ولدن دا چشید دی اللہ دا پارا اولاد لہو ما فی السماوات وما فی الارض دا دی اللہ دا پارا دی آغس چیدی اسمانونو کی و آغا چیدی پزمکا کی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله حفاظت کونکے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکة المقربون دیدے کی لن یستنکف لفظ ذکر کرے دا علماء لکلی دا منن نکف او نکف عیب تاوی مانا عیب نگنی مسیح علیہ السلام دا اللہ بندگیری ہرگز عیب نگنی بدن گنی مسیح علیہ السلام ان یکون عبد اللہ دا چیشی دی عاجز بند دا اللہ وللملائکت المقربون او نملائک چی اللہ تا مرتب کی نزدی دی دیده که علماء یو قول اشکال ذکر کرده داغی جوابو ندی وی قاعده داوی چی ترقی دا ادنان آلا تای دیده که اول ذکر دیسا علیہ السلام ده او بیا داغی نا پس ذکر دا ملائکو ده عیسیٰ علیہ السلام خو افضل ده دا ملائکو نا نو دیکی ترقی دا آلا نا ادنا ترالا اشکال معنی پوښوي نا اصل کې علماء لیکلي چې الله دې صالح السلام عبدیت ذکر کړي نو دارستو پاغي دلایل دي نو دې د دلیل په اعتبار ذکر کا اے نسوارا وي عیسی علیہ السلام زکه الٰه دې چې خارق العادت کارونه تی سرګندي ور په بیمار لاس را کاږي نو خوشي ړوند باندې لاس را کیږي نو خوشي او خاطه نمارغ جوړ کی پوکه پکې وای مارغ تی جوړ شي و ادا خارق العادت کارونه معجزتن ني ا معجزه د نبی د لاس وی اصل کداغه کون کې الله وی لک ملائکون خارق العادت کارونه سرګنی سور سور کارونه چې ملائکه کوي نو چې ملائکه الہ ندی نو عیسی علیہ السلام په خارق العادت کارونو الہ نه جوړیږي پوښوي په دې دلیل باندې دویم دا ده دایو عیسی علیہ السلام زکه الہ ده چې بغیر د پلار نه د مور نه پیدا شوه نو قران و ادا خود الہ ذلوہیت دلیل نه ده د ملائکه خو نه پلارشتا او نه مورشتا کتا سوای چې والدینو زکه الہ ده نو د ملائکه خو نه پلارشتا نه مورشتا نو چې هغه الہ نه دین عیسی علیہ السلام الہ نه ده یا وې دي کې او دوه قسمونه د مشرکانو ذکر کوي لکه نسوارا او عیسی علیه السلام په خدای توب نیول نو مشرکانو ملائک په خدای توب نیول ایو ال ملائکۃ بنات الله هرگز بد نګړي مسیح علیه السلام ای یکون عبد لله دا چی شی دی عاجز بنده د الله ولل ملائکۃ المقربون او ناغ ملائک چی اللہ تا مرتب کی نزدی دی بیدار کے ندر وائے او دیکھ ویخی ومن یستن کفن عبادتی چاچ بدو گن لعبادتو بندگری دا اللہ و استقبر اولیو کا فسیحشرهم الیہ جمیعا زرد چراجم بشدی اللہ تا غن فام الذين امنوا ارجعوا كسان نيچ مؤمنان دي واعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک فيوفيهم اجورهم پورا باور کوي ته الله اجر نه داوي ويزيدهم من فضله او زیات باور لور کی د خپل مهربانینا ا مهرباني سوا شفاعت بو کی دا غچا دا پار چور ور تا واجبو ور با کی زیاد دوی تا دخبل محربان اینا واما اللذین استن کفو ارچا کسان دی چرا اللہ عبادت و بندگیری بدگن لیو وستکبرو اولوی کڑیوا فیعذبهم عذابا علیما نو عذاب بور کی دوی تا عذاب دردناک ولا يجدون لهم ابن ممد خپل زانن لپارا من دون الله ما سوا د الله نا وليا ولا نصيرا نسوك دو سو نسوك امدادي یا ایها الناس خلق قد جاءکم برهان من ربکم بیشکر اغله د تاسو ته برهان من ربکم دلیل د طرف درفستا سنا. آیات کې د برهان نسم مراد دی. نوازم مفسرین یو دو قولونه ذکر کړي و یات مراد معجزات دی یا د برهان نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. راغلی دی برهان یعنی معجزات یا برهان سو کو د الله حبیب. وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلے مود تھا سوت نورن رنا مبینا چی واضح کون کے دے حق لرا مبینن پمانا د موز وحنے یا پمانا د واد وحنے نورم مبینا رنا احکارا. فام الذین ارشاو کسان یامنو چی مان روڑے باللہ پالا واعتصموا به او من غلی لغولی دی د الله په کتاب باندې د الله په دین یاد الله په ذات عالیه من غلی لغولی ایمان دې او د الله په ذات بروساو اعتماد دې ذکر به زمیر واعتصموا به کی الله تراجه بازی وی قرآن تراجی دی دکا نورم مبینا کی دی قرآن ذکر شو کچون کی زمیر مرجائی قریب تراجی کل اولاوی نو زکا دی بیهی زمیر چی اللہ تراجی شی دا قول غرد واعتا سومو بیهی او منگولی لگولی دی پا اللہ بانی او دا اللہ پا کتاب فسید خیلوهم زرد چوردن نب کی دوی فی رحمت منه پر رحمت کی د خپل طرف نا و فضل نو په فضل او مهربانی کی. ابن عباس رضی الله عنہ و یاد کی د رحمت نا جنت مراد ده او د فضل نا غ احسان چې دا غی په قدر باندې د الله نه بغیر سو پوینا و یهدیه میده او هدایت بو کی دوی تیلیه دیلیه زمیر اللہ عز و جل تراجی دے یا الیه لا عبادتی سبحانہو هدایت بو کی دوی تزان طرف تا یا خپل عبادت طرف تا صراط و مستقیما دلار نیغیم. یستفتونک تپوس کئی حبیبتانا قل اللہ فرمایا اللہ یفتیکم بیانوی تاسو تخپل حکم فی الکلالا پوارد کلالا کی. او دا کلالا ذکر در تد صورت ابتدا کی تیر شو چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوی کلالا سوگ دے ملا والد له ولا ولد له نی بر سوکشت نکتا. این امرون کیاو سڑے دے حلک وفات شو لیس له ولد نوی دد پار اولاد وله اخت او دد پار خوروی. پلار مور کی شریک یا پتش پلار کی زکه د مور شریک کرور خور دا غی میراث د صورت په ابتدا کې ذکر شو ولهو د کلال سفار میراث د پار اوختن خور وی پپلار او مور کې شریک آیا تش پپلار کې شریک د مین دی جدا دی فلها نصف ما ترک نو دی لربای نیم دا ان چدی کلالکم پریخینی وهو يرثها او دغا کلال میرات سڑے با میراسوڑی ددی میرات خور نٹول اللہ میں کن لہا ولدن کنوی دی دا پارا اولاد فا انکان تثنتین کوی دوا فلہم الثلوسانی ندیل بدود درے میوی مما ترک پاغمال کی جی پریخ ددی میت و انکانو اخوتن کوی رونخوین دے گڑوڑ رجالا ونساء نارینا او زنانا فللذکر د پار د نارینا مثل حظ الانسین پمثل د برخد دو زنانا او بی یبین الله لکم بیان کے اللہ تاسو تان تدلو ایل اللہ تدلو عن الحق بعد البیان چی گمران شید حق نا پس د بیان نا والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې پوهه ده.